Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri şu anda canlı olarak takip eden müdavim dostlar. Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı hepinizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet değerli hazirun, ekranlar başındaki kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Araf suresinde kaldık ki Araf suresinin 4. ayet-i kerimesinde. Bugün inşallahü rahman 4 ile 9. ayet-i kerimeleri sohbetimizin konusu olarak ele almaya gayret göstereceğiz. Hususi olarak da 6, 7 ve takibinde 8 ile 9. ayet-i kerimeleri bugün sohbetimizi esası olarak masaya yatırmaya özen göstereceğiz biiznillahü teala. Her zaman dua ediyoruz, yakarıyoruz, yalvarıyoruz Rabbimize. Allahu Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Allahümme amin. Vakit kaybetmeden kıymetli kardeşlerim, ben ayet-i kerimeyi tilavet edeceğim. Sonrasında mealini okuyacağım inşallah. Ve de yine peşi sıra bizim almamız gereken, nasibimiz olan öğretiyi, azığı konuşmaya gayret göstereceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Araf suresi 6 ve peşi sıra 7. ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّ غَائِب۪ينَ Sadakallahu l-azim. Mealen ise şöyle buyuruyor Allahu Azze ve Celle. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ Muhakkak ki ama muhakkak ki biz kendilerine elçi gönderdiklerimizi ama muhakkak hesaba çekeceğiz. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Gönderdiğimiz elçileri de hesaba çekeceğiz. Ve sonrasındaki ayet-i kerimede ise Allahu Azze ve Celle. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ Mutlak bir ilimle de onların yapmış oldukları her bir ameli onlara bir bir anlatacağız. Allahu Ekber. Ayet-i Kerime'nin ürpertici yönüne dikkatlerinizi celbetmeye çalışıyorum. Allahu Azza ve Celle فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ Bir ilimle ve mutlak bir ilimle, kesin bir bilgiyle sizin yaptıklarınızı size haber edeceğiz. وَمَا كُنَّا غَائِب۪ينَ Biz sizin yaptıklarınızdan habersiz değiliz buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Azim olan Allah muhakkak ki doğru söylemiştir. Şimdi biz de bu ayet-i kerimeler projeksiyonunda acaba amellerimiz konusunda ne kadar kıyamete hazırız? Ölüme ne kadar hazırız? Ölümün hak olduğunu, cennetin cehennemin hak olduğunu bilen ve buna inanan müminler olarak, biz ölüme ne kadar hazırız? Bunu karşılamaya ne kadar hazır hissediyoruz kendimizi? Amel defterlerimizin sağımızdan solumuzdan alınması gerçeği bu çerçevede inşallah bir sohbet irad etmeye çalışacağım. Şimdi tabii öncesinde yani özellikle 7. ayet-i kerimede Allahu Azza ve Celle فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ yaptıklarımızı Allahu Teala kesin bir bilgiyle bize haberdar edeceğini, bir bir anlatacağını, bize bildireceğini haber veriyor ya bu ayet-i kerimede. Bu kısma geçmeden önce ben hayatımızda dünyamız ve ukbamız bağlamında amelin ehemmiyetine ilişkin birkaç cümleyi sizlere inşallah ifade etmek istiyorum. Girizgah mahiyetinde bu esasi konum değil, sonrasında amel defterlerimizle Allah'ın huzuruna varmayı ve Allahu Azze ve Celle'ye dünya hayatında yaptığımız amellerin hesabını vermeyi ve bunun akabinde de defteri sağımızdan solumuzdan almayı bu çerçevede inşallah bir yüzleşme yapacağız bugün. Masaya yatıracağız. Herkes böyle başını çenesini iki elinin arasına koyacak ve düşünecek başta nefsim olmak üzere. Çünkü bu ayet-i kerimeler bize ibret olmalı. Bir öğretisi olmalı. Bir hatırlatması olmalı. Çünkü Allah bizim sonrasında mutlaka iman ettiğimiz bir gerçeği bu ayet-i kerimede haberdar ediyor. Sizin yaptıklarınızdan size ben haberler vereceğim. Bir bir bildireceğim buyuruyor Allah. Ve o gün çok geç olmadan bu dünya hayatında Allah'ın razı olduğu amellerle Allah'ın huzuruna varmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Allahümme amin. Şimdi dolayısıyla bu esasi sohbetime ilişkin kısma geçmezden evvel amelin ehemmiyetine ilişkin birkaç cümleyi inşallah ifade etmekte fayda görüyorum. Bizler biliyorsunuz iman dairesine elhamdülillah muntesip olduk. Yani müminiz, Müslümanız, İslam'a teslim olduk. İslam'a iman ettik. Yani bunu bir kenara bırakıyorum ama amel esasi konumuz ya da en azından amellerle bağlantılı olması hasebiyle konum, amellerle ilişkin böyle birkaç ayet-i kerimeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Neyi paylaşacağım? Hangi ayet-i kerimeleri? Amelin bizim için cennet anahtarı ya da cehennem anahtarı olduğuna ilişkin ayet-i kerimeleri paylaşacağım. Amel diyoruz. Ne demek? Bakınız, susmak ya da konuşmak ya da namaz kılmak ya da kılmamak. İslami hayatı yeniden hayata ikame etmek ya da etmemek, bundan geri kalmak. Faizle iştigal etmek ya da etmemek. Bir münkere ilişkin hakkı söylemek ya da susmak. Sizin aklınızdan geçecek bütün amelleri burada masaya yatırabilirsiniz. Bunların hepsi ameldir. Ve biz bu amellerin karşılığında Allahu Azza ve Celle'ye bir gün mutlaka hesap vereceğiz. İşte bu amellerin ehemmiyetine vurgu yapmaya çalışıyorum. Yani sıradan amel ya da amel ne kadar önemli olabilir ki demeyesiniz diye söylüyorum. Demeyelim diye altını çiziyorum. Bakınız Allahu Azza ve Celle "Ba'de e'udhu billah ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amela." Sizin İçinizden hangilerinizin daha iyi ameller yaptığını saptamak için biz ölümü ve hayatı yarattık buyuruyor Allah. Dikkat ederseniz ölümü ve hayatı, yani yaşadığımız bu hayatın varlığı bizim amellerimizle alakalı. Ve Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki ben sizin hanginizin daha iyi ameller yaptığını görmek istiyorum. Ölümü ve hayatı bunun için yarattım buyuruyor Allah. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. İman ettik dedikten sonra hiç imtihana tabi tutulmayacaklarını, amellerle bu imtihanı geçme mücadelesini vermeyeceklerini mi zannediyorlar buyuruyor Allah. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar, amel bizim ya cennet vesilemiz ya da cehennem vesilemiz olacak. Şu terkibi hepimiz ezbere biliyoruz değil mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Doğru mu? Birçoğumuzun ezbere bildiği bir terkip. İman edenler ve salih amel işleyenler ne olacak? اَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. O kimseler için Allah cennet vaat ediyor. Biz dünya hayatında Allah'ın bu arenada bize vermiş olduğu hayatta bu imkanlar doğrultusunda ortaya koyduğumuz amellerin karşılığında ya cenneti hak edeceğiz ya da cehennemi. Amel bu kadar önemli. Yalan söylediysek bu cehennemlik bir ameldir. Kumar işlediysek bu cehennemlik bir ameldir. Ama faizden içtinab ettiysek, münkere karşı, zalime karşı hakkı söylediysek ya da ne bileyim Allah'ın emirlerini yerine getirdik, nehilerinden kaçındıysak ve bu çerçevede ve bu hudutlar içerisinde bir amel ortaya koyduysak bu bizim cennet vesilemizdir. Onun için amel deyip geçmeyesiniz, amel deyip de geçmeyelim diye bunun altını ısrarla çiziyorum. Bakınız Allahu Azze ve Celle bir ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Yine amelin ehemmiyetine ilişkin bir vurgu mahiyetinde paylaşıyorum. Ba'de e'udhu billah fe ve rabbike lenes'elennehum ecma'ina amma kanu ya'melun. Ben bunu defaaten bu Tefsir-i Furkan mikrofonları vesilesiyle söyledim. Dün gibi hatırlıyorum. Yeri geldiğinde de söyleyeceğim, şimdiden bunun da teminatını vermiş olayım. Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Azimuşşan'da birçok şeye yemin veriyor kıymetli kardeşlerim. Sorsam sağ baştan başlayıp neye yemin veriyor Allah desem, biriniz diyecek ki güneşe, el-hak. Biriniz diyecek ki aya, el-hak. Biriniz diyecek ki zeytine, biriniz diyecek ki incire, biriniz diyecek ki beled. Ve birçok şeye Allah yemin vermiştir. Ama çok nadir yerde Allah Azza ve Celle kendi zatına yemin vermiştir. İşte o ayet-i kerimelerden bir tanesini tilavet ettim az evvel. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki senin Rabbinin adına yemin olsun ki biz onların yaptığı her bir amelden onları hesaba çekeceğiz. Allahu Ekber. Birkaç saniye. Ben bu derse hazırlanırken düşündüm. Dolayısıyla yapmadığım bir şey sizden istemiyorum. Gönül rahatlığıyla sizden şunu istirham ediyorum. Birkaç saniye gözünüzü kapatın ve Allahu Azza ve Celle'nin sizi yaptığınız her bir amelden sizi hesaba çektiğini düşünün. Ve Allah bunu yapacağına dair kendi zatına yemin vererek söylüyor. Muhteşem. Ahmet'in Mehmet'in üzerine yeminle değil, incirin, zeytinin, güneşin, ayın üzerine yeminle değil, Allah فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ, senin Rabbine yemin olsun ki ben onların amellerinden onları hesaba çekeceğim. Allahu Akbar. Basit bir şey değil amel. Bizim ya cennet vesilemiz olacak ya da cehennem. Allah bizim yaptıklarımızın karşılığında ya bizi cennetine alacak ya da cehennemine müstehak kılacak. Oyundan, oynaştan bahsetmiyorum. Eğlenceden, zevkten bahsetmiyorum. Bir hakikati dile getiriyorum. Başta nefsime ve sonra size ve ekranları başındaki müdavimlere. Diyorum ki Allah Azza ve Celle bizim her bir amelimizden bizi hesaba çekecek. Basit bir şey değil ya. Zerresinden küresine kadar. Buyurun size çok can alıcı bir ayet-i kerime daha. Allah Azza ve Celle buyuruyor ki يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ Allah Azza ve Celle onları cemiyan, ayet böyle devam ediyor. Hepsini toplayacak. Herkesi toplayacak. Nerede? Kıyamet gününde. Allahu Azza ve Celle. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا Ve Allah onların yaptığı her bir ameli onlara haberdar edecek. Yine birkaç saniye, ister gözlerinizi kapatarak düşünün, isterseniz de kapatmadan düşünün, ama düşünün, istirham ediyorum. Allah ben onları kıyamet günü huzurunda topluca bir araya getireceğim buyuruyor Allah. Ve sonrasında diyor ki feyunebbi'uhum bima amilu. Onların yapmış oldukları her bir amelden onları da haberdar edeceğim. Devamını söyleyeyim mi ayeti kerimenin? Allahu azze ve celle buyuruyor ki ahsahullahu ve nesuh. Allah azze ve celle bir bir sizin huzurunuza yaptığınız amelleri sayacak. Siz unutmuş olmanıza rağmen. Düne dönün, 3 gün öncesine dönün, 1 hafta öncesine dönün, 1 sene öncesine dönün. Belki işlediğimiz günahların birçoğunu unuttuk. Ama Allahu Azza ve Celle ayeti kerimesinde buyuruyor ki ahsahullahu fenesuh. Allah Azza ve Celle bir bir sayacak. Siz ise onu çoktan unutmuş olacaksınız. Evet. Şimdi şu anda ben düşünüyorum birçok işlediğimiz, öncesinde belki de ağladığımız günahların birçoğunu unuttuk bile. Ama Allah Azza ve Celle diyor ki size bir bir bildireceğim. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْسَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوا Siz çoktan unutmuş olacaksınız. Onlar unutmuş olacaklar ama Allah bir bir sayacak. Bir bir sayacak. Ve Allah Azza ve Celle vallahu ala kulli şeyin şehit. Allah mutlaka ki her şeye şahittir. Dolayısıyla girizgah bu anlamda neyi ihtiva etti? Tekrar dönüyorum. Amelin hayatımızdaki önemine. Amel önemli çünkü bizim ya cennet vesilemiz olacak ya da cehennem. Allah yaptığımız amellerin karşılığında ya bizi cennetine alacak ya da cehenneminde azaba müstahak kılacak. Basit bir şeyden bahsetmiyorum. Peki, sonrası ne? Kıymetli kardeşlerim, biz bir gün Allah'ın huzuruna varıp yaptığımız amellerden Allah'a hesap vereceğine inanan müminleriz. Doğru mu? Vallahi doğru. Böyle bir soru hatta abestir. Abes de iştigaldir. Ayıptır yani böyle bir soru. Ya bir mümin Allah Azza ve Celle'nin huzuruna varıp yaptığı amellerin hesabını vereceğine inanmaz mı? Vallahi inanır. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Sadece 11-12 sene bir Avrupa tecrübesi var. Bunu yer yer size de zenginlik olsun diye paylaşıyorum. Yoksa övünmek sahikiyle değil. Övünülecek bir şey de değil. Ama benim mesai arkadaşlarım vardı. Kafir, Hollandalı, cennetin hak olduğuna inanmazdı. Onun gündeminde cennet diye bir şey yok. Onun gündeminde cehennem diye bir şey yok. Onun gündeminde yeniden Allah'ın huzuruna dirilmek, toplanmak yok. Onun için öldükten sonra Allah'ın huzuruna varıp hesap vermek hiçbir kıymet ifade etmiyor. Neden? Çünkü böyle bir şeye iman etmiyor. Ama siz, biz ve ekranları başındaki kardeşlerim, biz Allah'ın huzuruna bir gün varıp yaptığımız amellerden Allah'a hesap vereceğine inanan müminleriz. Biz cennetin hak olduğuna inanıyoruz. Biz cehennemin hak olduğuna inanıyoruz. Şu anda sizi gördüğüme inandığım gibi kıyametin varlığına da inanıyorum. Allah bu sözüme şahittir. Sizin için de aynı şey geçerli değil mi? Biz cennetin hak olduğuna iman ediyoruz. Biz cehennemin hak olduğuna iman ediyoruz. Yeniden dirilmeye iman ediyoruz. Kıyamete iman ediyoruz. Mizana iman ediyoruz. Allah'ın huzurunda toplanıp yaptıklarımızın hesabını Allah'a bir bir vereceğimize iman ediyoruz. Peki bu gerçek bizim hayatımızda ne kadar var? Biz buna iman ediyoruz. Şimdi bir ayet-i kerime okuyacağım size. Bu ayet-i kerime bizim hayatımızda ne kadar tesirli? Ne kadar var? Ne anlatıyor bu ayet-i kerime bize? Bunu niye söylüyorum? Bizim amelimizi koordine etsin diye söylüyorum. Bizim amelimize bir yansıması olsun diye söylüyorum. فَذَكِّرْ اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır. Saikiyle söylüyorum. Ya biz bir gün Allah'ın huzuruna varacağımıza inanıyoruz. Ve amellerimizin de bir bir Allah'a hesap vereceğimize inanıyoruz. Mesela şu ayet-i kerimeyi hiç düşündünüz mü ya? Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki ayet-i kerimesinde. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقُوا وَشَهِيدٌ Beraber düşünelim mi bu ayet-i kerimeyi? Bu ayet-i kerimeye siz inanıyor musunuz diye sormuyorum, abestir. Ayettir. Allah kelamıdır, haktır. Âmennâ وَصَدَّقْنَا اِنْتَهَا الْاَمْرِ Halas. Biz inanıyoruz. Diyor ki Allah okuduğum ayet-i kerimede وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقُوا وَشَهِيدٌ Her nefis o gün Allah'ın huzuruna bir şoför tarafından getirilecek. Kelimesini söylüyorum. Sa'ik, şoför demek. Bir bekçi, bir görevli o kulu Allah'ın huzuruna yaptıklarının hesabını bir bir versin diye Allah melek görevlendirecek. Hiç düşündünüz mü bu ayet-i kerimeyi? Sizin kolunuzdan tutup Allah'ın huzuruna götürecek. Sizin kolunuzdan tutup yaptıklarınızın hesabını vermek için Allah'ın yanına götürecek. Öyle diyor Allah. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقُوا وَشَهِيدٌ Bir de yanında yaptığınız amellerin hepsine şahit olan bir melek. Allahu Ekber. Allahu Ekber. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقُوا وَشَهِيدٌ Kolumuza girecek Allah'ın görevlendirdiği o şoför. Bekçi. Allah'ın huzuruna götürmekle görevli mihmandar. Doldurabilirsiniz için. Hiç önemli değil. Sadece Allah bizi Allah'ın huzuruna götürmesi için birisini görevlendirecek. Düşündünüz mü bu ayet-i kerimeyi hiç? Ve yanında da Allah'ın Azza ve Celle'nin görevlendirdiği bizim amellerimize tanık olmuş bir melek. Sa'iku ve şehid. Allahu Ekber. Şimdi tekrar dönüyorum. İnanmıyor muyuz biz bu ayet-i kerimeye? Vallahi inanıyoruz. Kendimizden belki şüphe ederiz ama bu ayetten etmeyiz. Peki ne kadar var hayatımızda? Nefsime başta soruyorum. Benim hayatımda ne kadar tesirli? Allah'ın huzuruna varacağımıza inanan Abdullah'ın hayatında, amelinde bu ayet ne kadar var? Amelini ne kadar süslüyor? Amelini ne kadar koordine ediyor? Düşünün ya, sağınıza ve solunuza bir tane Allah, iki tane melek görevlendirmiş. Birisinin vazifesi Allah'ın huzuruna götürmek, birisi de şahit olduklarını Allah'a anlatmak. Ve Allah soracak. Sormayacak mı? Soracak. İnanmıyor muyuz? İnanıyoruz Abdullah kardeşim, tekrar edip durma ya. Olsun, tekrarda hayır yok mu? Var var var. Biz buna inanıyoruz da hayatımızda ne kadar var? Peki ben size desem ki, vallahi biz inanıyoruz ama gafletle inanıyoruz desem, biraz öyle değil mi sanki? Ve öyle olabileceğine dair de Allah haber vermiş bir sonraki ayet-i kerimede. Yine baştan alıyorum. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا Sen diyor gafletteydin. Allah konuşuyor kulla. Allah'ın huzuruna getirdi ya o melek. Ve başka bir melek de hani amellerimize şahit ya, bu sefer konuşan o kul ile Allah. Ey kul, لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Sen gaflet içerisindeydin. Sen ölümü hiç hatırlamadın. Sen Allah'ın huzuruna bir gün arzı endam edip amellerinin hesabını vereceğini de gaflet içerisindeydin. Allah söylüyor. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Hiç önemsemedin. Gaflet üstüne gaflet. İnandın belki ama gafletle yaşadın diyecek Allah. Bugünün hakikatini idrak etmek ve ediyor olman amellerine yansımadı. Gaflet içerisindeydin Abdullah diyecek Allah. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. Senin şimdi o gafletinin sebebi olan o örtüyü şimdi gözlerinin önünden kaldırdık diyor Allah. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٌ. Şimdi o gaflet perdesini kaldırdıktan sonra ise şimdi hakikati daha iyi görür hale geldin diyor Allah. Allahu Ekber. Bilmiyorum söylediklerim anlaşılıyor değil mi kıymetli kardeşler? Düşünebiliyor musunuz? Allahu Azze ve Celle diyor ki şimdi senin gözlerinin önünde senin gaflet içerisinde olmanı sağlayanı kaldırdık. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٌ. Şimdi ise diyor gözlerin, hadid kelimesi ne demek? Demir, keskin manasında. Şimdi gördün mü? Şimdi yüzleştin mi demek? Şimdi gaflet içerisinde olduğun amellerinle baş başa kaldın mı demek? Hiçe saydığın, ötelediğin, ölmem ya, şimdi sırası değil dediğin, o hakikatle şimdi yüzleştin mi demek? Şimdi gözlerin çok keskin, şimdi bu hakikatle baş başasın demek. Allahu Ekber. Bu bizim hayatımızda ne kadar var? Ha? Bizim hayatımızda ne kadar etkili? Bu ayet-i kerimeler, ha, söylediklerim ayet. Ne kadar var? Bu söz Abdullah'a ait bir söz de değil. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye ait bir söz. Her birinize ayrı ayrı sorsam buna iman ettiğimizden de şüphenizin olmadığını söyleyeceksiniz bana. Ama herkes soruyu sorsun. Vallahi ben acaba hakikaten o günle alakalı bir gaflet içerisinde miyim değil miyim? Sağıma soluma o meleklerin huzurunda Allah Azze ve Celle'nin huzuruna varıp amellerimin hesabını vereceğim hakikati benim dünyamda ne kadar yer bulmuş? Gaflette miyim değil miyim? Herkes kendi nefsine sorsun. Allah için sorsun. Allah Allah. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٌ. Ezberlemek lazım. Şimdi diyor çok iyi görüyorsun. Keskin. Çünkü perdeyi kaldırdı Allah. Artık hakikatten başkası yok o gün. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Ve Allah yaptıklarımızı bir bir anlatacak. Peki, bir soru daha sorayım mı size yüksek müsaadenizle? Buraya kadar tamam. Allah'ın huzuruna vardık. Bir görevli şoför, sa'ik dedim ya, bir görevli şoför, bir görevli Allah tarafından görevlendirilmiş bir melek ve şahit bir melekle birlikte Allah'ın huzuruna vardık. Gafletteydik ya da değildik. Allah Azze ve Celle gaflet içerisinde olmaktan bizi muhafaza buyursun. Yevmül kıyamede Allah'ın huzurunda amellerimizin hesabını verirken mahcup olanlardan eylemesin Allah bizi. Alnı ak, amellerinin Allah Azze ve Celle'ye hesabını kolay verenlerden eylesin. Allahümme amin. Ama çok ürpertici. Ve Allah bizim amellerimizden bize sormaya başladığında ne diyeceğiz? Geldik oraya. Şimdi kronolojik bir yapı izliyorum veya bir silsile izliyorum. İlk önce yaşıyorduk, öldük. Ama bu hayat neye vardı? Daha iyi amelleri yapmak için vardı. Allah'ın bu imtihanından başarılı olmak için vardı. Öldük, Allah Azze ve Celle'nin izniyle kalktık, dirildik. Melek bizi Allah'ın huzuruna götürdü ve Allah Azze ve Celle sormaya başladı. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ mimma fihi ve yekulune ya veyletena. Onların diyor önüne bir kitap konur. Hikaye kitabı değil. Roman hiç değil. Benim hayat hikayem. Benim kulluk defterim. Hani o hepimizin ağzında bildiği ve ezbere söyleyip durduğu amel defterim. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ Günahkarları telaşlı görürsün diyor Allah. Allah bizi günahlarından ötürü o gün telaşlı olanlardan eylemesin. Allahu Ekber. فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ مِمَّا ف۪يهِ Amel defterlerinin içerisinde yazılı olanları gördüklerinde onları diyor bir telaş kaplar. Allah konuşuyor. Allah haber ediyor bunları. Ve yekulune ya veyletena. İşte o zaman o mücrimler diyecek ki ah vah edip bizim vay halimize. Çünkü o amel defterinin içerisinde masiyetlerin olduğunu görecek. Çünkü o amel defterinin içerisinde Allah'ın yap dediklerinin yapmadığını bulacak. Allah'ın yapma dediklerini de yaptığını bulacak. Ve ahu vah edecek diyor Allah. Ya veyletena ma li hadzal kitab. Bu nasıl bir kitap Allah'ım? Bu nasıl bir amel defteri Allah'ım? La yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Ey Allah'ım bu nasıl bir kitap ki? Sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Ne küçüğünü ne de büyüğünü hiçbir şeyi eksik bırakmaksızın kaydedilmiş. Allahu Ekber. Ahu ah mı edelim? Ha? Ver yansın mı edelim o gün? Allahu Azza ve Celle ve vudi'al kitabu fatara'l mujrimin. Onların önüne amel defteri konduğunda o günahkarlar dediği, o günahkarlar zümresinden mi olalım? Ve sonrasında da müşfikîne mimma fîh. Amel defteriyle yüzleştiğinde de ahu vah eden, yüzü şemşekil olan o mücrimlerden mi olalım? Soruyorum Allah için ya. Allahu Ekber. Allah bize hala nefes alıp veriyoruz. Bir fırsat vermiş Müslümanlar. Kıymetli kardeşlerim. İçerisinde masiyetlerle dolu bir amel defteri. O enstantaneye ulaşmamışız hala. Allah bir fırsat vermiş. Diyor ki Allah ahu vah edecekler. Allah söylüyor. Ya veyletena. Vah olsun bize. Töh olsun bize. Ya da yöreden yöreye yere tüh olsun bize. Artık içini siz doldurun. Ama ahu vah edecekler diyor Allah. Mâ li hâzıl kitâb. Bu nasıl bir kitap ki içerisinde Allah hiçbir şeyi eksik bırakmaksızın kaydetmiş. Sagîrata ve lâ kebîra. Sonra ne diyor biliyor musunuz Allah? Ve vecedû mâ amilû hâdiran. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا Sonra diyor o amel defterinin içerisinde her şeyi ama her şeyi yaptıkları bütün amelleri kaydedilmiş olarak bulacaklar. Allah için soruyorum, ürpermediniz mi? Ürpermedi mi nefsim? Ha, ürpermediniz mi ekranları başında kardeşler? وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا Allah diyor ki yaptıkları her bir ameli o defterde kayıtlı bulacaklar. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا Allah hiçbir kula da zulmetmeyecek. Peki Allah oku dediğinde ne diyeceğiz? Hadi bulduk. Ha? Hadi o amel defterini Allah وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِم۪ينَ Allah koydu. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا O gün PDF yok. Word yok. Mailden gönder Abdullah kardeşimin hesabını. Yok. Ya Rabbi acaba ben işte flash bellekte alabilir miyim? Oradan baksam filan. Yok. Diyor ki Allah çıktısını vereceğim. Matbu matbu. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Çıktısı alınmış bir amel defterini diyor onlara vereceğiz. Sonra söyleyeyim mi ayet-i kerimeyi? اِقْرَأْ كِتَابَكْ Kitabını oku dediğinde Allah ne diyeceksin Abdullah? İkra kitabeke ya Kadir. İkra kitabeke ya Fatih. İkra kitabeke ya Bilal. İkra kitabeke ya Abdullah. İkra ve ikra ve ikra. Ne diyeceğiz? Ve Allah diyor ki وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يبًا. Sana bugün hesap olarak senin diyor amel defterinle yüzleşmen yetecek. Ya Rabbi, amel defterini eline aldığında mahcup olanlardan eyleme bizi Allah'ım. Ne diyeceğiz? Masiyet dolu amel defterimizi Allah'a nasıl okuyacağız? Allah'ın yap dediğini yapmadığımız amel defteriyle Allah'ın huzuruna varırsak ve Allah ikra kitabeke ya Abdullah dediğinde biz o zaman ne diyeceğiz? Ben o zaman ne diyeceğim? Yapma dediğiyle yaptığım ameller varsa içerisinde nasıl hesap vereceğim Allah-u Teala? Allah Allah. Hiç düşündünüz mü? Halbuki o Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu amellerle dolu bir amel defteri olsa ne olur? Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu amellerle dolmuş, bereketlenmiş, kabarık böyle. Ama bereketle kabarmış bir amel defteri olsa, ikra dediğinde, Bismillahirrahmanirrahim derim başlarım ben. Hem de öyle okurum ki, sorma gitsin. Siz de öyle değil mi? Gururla, vakarla, şerefle, çünkü siz, Allah-u Azze ve Celle'nin sizin için verdiği kitabı o zaman sağınızdan almışsınız demektir. Allah sağından alanlardan eylesin biz. Allah Allah. Solundan almaktan muhafaza buyursun. Çok kötü. İkra dediğinde Allah Azze ve Celle'ye o amel defterimizi okuyamayız vallahi solumuzdan alırsak. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَهُ. Bu dünyada riya ve gösteriş haram değil mi? Bu benim çıkarımım ha. Şimdi söyleyeceklerim benim çıkarımım. İyisiyle kötüsüyle, sevabıyla günahıyla bana ait bir şey söyleyeceğim. Bu ayet-i kerimeden hareketle o gün amel defterini sağından alanlar gösteriş yapabilecek. Diyor ki Allah Azze ve Celle, فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَهِ. Kitabını o gün sağından alanlar diyecek ki, okumak isteyen var mı bu amel defterimi? Bu Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmış bir kulun amel defteridir. Göz atmak isteyeniniz var mı beyler? Bir bakın, bu Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak uğrunda yeri geldiğinde hapis yatmış bir muvahhidin amel defteridir. Bakmak isteyen var mı? Bir okuyun ya. Bu Allahu Azza ve Celle'nin rızası uğrunda sevdiklerinden, en çok sevdiklerinden vazgeçen bir Müslümanın amel defteridir. Bir göz atmak isteyeniniz var mı? Bakın beyler bakın. O gün riya haram değil. O gün Allah izin vermiş senin reklamını yapmana. Çünkü o amel defterlerinin içerisinde sırf Allah'ın rızası için zor olsa da yaptığın hayırlı ameller var. Bereketli ameller var. Yeri geldiğinde Allah için kolunu feda etmiş adamın hikayesi var. Yeri geldiğinde eşinden fedakarlık yapmış bir dava adamının hikayesi var. Var oğlu var. O gün riya haram değil. Beyler okumak ister misiniz? Bu kitabını sağından almış bir Müslümanın amel defteridir. Buyurun. Sonra kul konuşacak. Almış ya sağından. Rahat. İnni zanentu enni mulaqin hisabiyye. Ben böylesi bir günün gelip mutlaka hesaba çekileceğime inanıyordum. Allahu Ekber. Biz onun inandığı gibi inanmıyor muyuz? Sorayım. Vallahi inanıyoruz. O nasıl iman ediyorsa vallahi biz de iman ediyoruz. Öyleyse biz bir gün hesap vereceğimize, Allah'ın yaptıklarımızdan bizi hesaba çekeceğine iman ediyorsak, öyleyse sağımızdan almak için hayırlı ameller yapmanın önünde engel ne ya? فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Bu sefer Allah konuşuyor. Diyor ki o sağından aldı ya, o diyor cennet nimetlerinde böyle bol bol gezecek. fi işetir radi fi cennetin aliye. En büyük cennetlerde. Ve Allah azza ve celle diyor ki: "Kulu ve şrabu haniyen bima esleftum fil ayyamil haliye." Ey kul, şimdi cennet nimetlerinden ye ve iç. Çünkü sen bunu önceki hayatta yaptığın amellerin karşılığı olarak hak ettin. Allahu ekber. Allah aynı bu ayette olduğu gibi hak edenlerden eylesin bizi, değil mi? Cennet nimetlerini hak eden ve Allahu Teala'nın talimatıyla da cennete girenlerden eylesin bizi. Büyük bir şeref vallahi. Tabi ayet burada bitmiyor. Bitse iyi, değil mi? فَأَمَّا مَنْ اُغْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَن۪ي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهِ. Ama diyor, kitabı solundan alanda diyecek ki: ah ettikten sonra keşke benim elime bu amel defteri hiç verilmeseydi. Allahu akbar. Ürpertici vallahi. İçerisinde kırıklarla, zayıflarla, dolu karneyle yüzleşen öğrenci gibi tıpkı. Teşbihte hata olmasın. Öyle değil mi? Hepimiz öğrenci olmadık mı? Keşke sınav haftası hiç gelmesin diye çok dua etmişliğim vardır. Karne günü gelmesi diye çok dua etmişliğim vardır. Sizin yok mu? Yalnız değilimdir umarım. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولْ يَا لَيْتَن۪ي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهِ. Keşke benim elime amel defterim hiç verilmeseydi. وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ. Benim hesabım hiç görülmeseydi. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ. O kadar ki keşke ölümden sonra ben bunu görmektense hiç dirilmeseydim. Allahu Ekber. Böyle mi diyelim? Bu denli pişman olanlardan mı olalım? Amel defterini eline aldığında boynu bükük, Allah Azze ve Celle'nin huzurunda mahcup. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ. Keşke ölümden sonra hiç dirilme olmasaydı diyenlerden mi olalım? Ahu vah edenlerden mi olalım? مَا اَغْنَى عَنِّي مَالِيَةِ. Dünya hayatında sahip olduğum malım, mülküm burada bana hiç fayda vermedi. Allah Allah. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ. Bir gücüm, otoritem vardı. Burada da 5 para etmiyormuş. Helak oldu gitti. Ha? Bunun pişmanlığını mı duyalım? Gelin biz pişman olanlardan olmayalım. Allah eylemesin. Ne yapalım? Amel defterimizi sağımızdan alalım. Sarıyorum tekrar başa. Amel defterimizi sağımızdan almak adına ne yapmak lazım? Salih amel işlemek lazım. Allah'ı razı edecek ameller işlemek lazım. Şimdi size bir soru. Çok mu sordum bugün? O zaman mağrur, affınıza mağruren bir daha soracağım. Son, başka yok. Peki az önce söylediğim, okuduğum, hatta ve hatta böyle, belki böyle bir fotoğrafla o enstantaneyi hayatımızda işte canlandırdığımız ayetler okudum. Ne kadar ürpertiyor bizi. Ne kadar var hayatımızda. Başa geldim tekrar. Çünkü bizim bu okuduğum ayetlerin bir katkısı olması lazım. Bizim hayatımızı koordine etmesi lazım. Bize bir dönüşü olması lazım. Bize bir şeyler söylemesi lazım. Hı? Ne kadar sallıyor. Ne kadar ürpertiyor bizi. Ne kadar var hayatımızda. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tıpkı benim okuduğum gibi ayet okumuş sahabeler. Bir gün diyor ki, hakim tahric ediyor bir rivayeti. Allah Resulü bir ayet okudu diyor. Biz de mecliste oturuyoruz. Sahabe rivayet ediyor bunu. Allah Resulü şu ayeti okuyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu, ku enfusakum ve ehlikum nara, ve kuduhen nasu vel hicaratu aleyha melaiketun gilazun şidadun la ya'sunallah ma emarahum ve yef'alune ma yu'merun. Allah bu ayet-i kerime okuyor. Bir kısmının mealini veriyorum. Ey iman edenler, nefsinizi yani kendinizi, ehlinizi yani neslinizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Net değil mi ayet? Aynen böyle. Teşbihte hata olmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi ashabına okuyor. Allah'ın ayetlerini okuyor. Tıpkı az önce benim hem nefsime hem de size okuduğum gibi. Ya eyyühellezine amenu, ku enfusakum ve ahlikum nara. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden neslinizi ve nefsinizi koruyun. Ashab diyor ki ya Resulallah, cehennemdeki ateşten bahsettiniz ya, cehennemdeki yakıt olacak olan taştan bahsettiniz ya. Diyor ki evet. Oradaki diyor taşlar da bizim bildiğimiz buradaki taşlar gibi mi ya Resulallah? Sahabenin derdine bak. Oranın endişesiyle hemen soruyor. Hayatında yansımış bir projeksiyon olmuş bu ayeti kerime. Tilavet edilmesi için indirilmiş bir Kur'an gözüyle bakmıyor çünkü sahabe. Ya Resulallah, taşın yakıt olacağından bahsettiniz de bizim bildiğimiz taş mı? Sahabe kendisini hazırlıyor. Ayağını denk alacak. Hayatına mal etmeye çalışıyor ayeti. Allah'ın Resulü diyor ki nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki cehennemdeki bir taş şu dünyada gördüğün bütün dağların hepsinden daha büyüktür. Allahu Ekber. Ne kadar ürperdik? Aha ben anlatıyorum. Bak hala anlatmaya devam ediyorum. Hiçbir şey olmamışçasına anlatmaya devam ediyorum. Ama sahabenin bir tanesi yere düşüyor. Allahu Ekber. Sahabenin bir tanesi yere düşüyor. Bayılıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına varıyor. Diyor ki kul la ilahe illallah. La ilahe illallah de diyor. Tabi o biraz kendine geldikten sonra la ilahe illallah diyor. Allah nasıl diyor ki sana cennet müjde olsun. Allahu Ekber. Ashab uyanık tabi. İşi biliyor. Hemen cennete nasıl gidileceğinin hesabını yapıyor ya. Varıyor ya Resulallah diyor. Bir tek ona mı cennet var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim suresindeki şu ayet-i kerime okuyor. Limen khafa makami ve khafa vaid. Kim benim makamından ve vaat ettiklerimden hakkıyla korkarsa onlara cennet vardır diyor Allah. Başka bir ayet-i kerimede وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Allah'ın makamından hakkıyla korkanlara tek değil iki cennet var. Ya Rabbi bizi iki cennetliklerden eyle. Allahu Ekber. Ne kadar etkiliyor bizi. Allah'ın ayetleri hayatımızda ne kadar var. Abdullah İbni Ravaha eşiyle bir gün oturuyor. Hakimin Mustadrak'ında geçiyor ha. Hikaye değil yani. Sonra böyle yavaşça başını eşinin kucağına yaslıyor. Ve başlıyor ağlamaya. Ama nasıl ağlıyor? Bildiğiniz gibi değil. Niye öyle diyorum biliyor musunuz? Yazıyor mu rivayette? Yok yazmıyor da. O kadar ağlıyor ki başlıyor eşi de ağlamaya. İkisi birlikte ağlamaklı oluyorlar. İkisi böyle o ağlıyor o da ağlıyor. Belli müddet sonra Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh diyor ki hanım niye ağladın? Diyor ki ya Abdullah sen ağlayınca ağladım. Yani seni ağlamaklı görünce ağladım. Hadi diyor ben seni gördüğümde ağladım. Esas diyor sen en başta niye ağladın? Yani Abdullah İbni Ravaha durup dururken niye ağladığını soruyor eşi. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin bir ayeti aklıma geldi. Vallahi dayanamadım ağladım. Ve başlıyor şu ayet-i kerimeyi okumaya. Diyor ki وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Sizden cehenneme diyor uğramayacak kimse yok. Ayet numarasını söyleyeyim de bakmak isteyeniniz olabilir. Meryem suresi 71. Bu ayeti okuyor. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا. Sizden hiç ama hiç kimse yok ki onlar cehenneme uğramamış olsun. Daha Türkçe bir ifadeyle herkes cehenneme uğrayacak. Uğrak yer diyor yani Allah. Kâne alâ rabbike hatmen makdiyye. Bunun böyle olması meselesini Allah üzerine vacip olarak almıştır. Allah kendisine sorumluluk olarak bu işi almış. Yani herkes oraya uğratacak. Diyor ki vallahi bu ayet aklıma geldi. Acaba biz cehenneme uğrayacağız da oraya gireceğiz mi girmeyeceğiz mi endişesinden ötürü ağladım. Ama yüreğinize su serpeyim mi? Size Allah'ın bir sonraki ayetindeki müjdeyi vereyim mi? Diyor ki Allah ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ. Ama diyor biz takva sahiplerini o cehenneme vardıkları yerden alıp onları kurtaracağız. Allahu Ekber. Allah bizi takvalılardan eylesin. وَنَذَرُوا الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ Ama zalimleri ise diz çökmüş bir şekilde cehennemle yüzüstü bırakıvereceğiz. Yani takvalı olursak Allah bizi cehenneme düşmeden bizi oradan kurtaracak. Bu ayet ne kadar var hayatımızda? Aha ben okudum, Abdullah'ın okuduğu gibi okudum radıyallahu anh. İki Abdullah da okudu. Birisi ağladı, belki birisi gülerek anlattı. Allah ayetlerin hayatımızda karşılık bulduğunda da ne bileyim Rabbimizin rızasını kazanmış okullardan eylemeyi nasip etsin bizlere. Allah Azze ve Celle rızasından ayırmasın. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Allah Azze ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve nilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.